Aflevering 45 van Radio Rules gaat helemaal over podcasts en podcasting. Maar geen paniek, het wordt boeiend en interessant voor iedereen. Welkom. Wat gaan we dan precies doen, hoor ik u nu denken? Wel, we gaan praten zometeen met een West-Vlaamse podcaster die twee fijne podcasts heeft. Eentje over Thailand en een andere podcast over de grote vragen en mysteries van het leven, zeg maar. Je krijgt straks ook te horen hoe en waarom ik een eervolle vermelding kreeg in de best beluisterde, of een van de best beluisterde Canadese podcasts, de Humble and Fred Show. Er is nieuws over de beste podcastwedstrijd van Radio 1. We gaan de winnende inzending laten horen. En er is ook een nieuwe producer. Straks vertel ik je graag meer over. Maar eerst dus het gesprek met Philip Dulster. Zo heet de podcaster die we vandaag in de spotlight zetten. Uit West-Vlaanderen komt hij. Twee podcasts runt hij, zoals gezegd. Philip, welkom in Radio Rules. Misschien jezelf even voorstellen. Wie is Philip Dulster? Wie is Philip Dulster? Philip Dulster is een techneut. Iemand die eigenlijk bijzonder veel interesse heeft in toekomstige technologieën. Alles wat met techniek te maken, elektronica en eigenlijk vooral met communicatie te maken heeft. Ja. Communicatie, dat boeit mij uitermate dat ik eigenlijk allerhande manieren van communiceren omarm. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is een beetje wie ik ben. Ja, en jij bent in de ICT actief, hè? Want ik zag op jouw Twitter-profiel dat jij een ICT-job hebt en dat je met computers bezig bent en met technologie ook inderdaad, hè? Klopt, ja. Ik ben dagelijks fulltime als ICT'er aan de slag. Allemaal probleempjes oplossen bij een grote Belgische onderneming, mag ik niet zeggen, maar een instelling. Ja. En daarnaast heb ik in bijberoep ook een ICT-zaakje, waarmee ik hier dan lokaal de mensen uit de nood help, zoals velen zo zien, de computerkliniek bij spreken om de hoek. En ook een beetje webhosting aanbiedt enzovoort. Dus dat is een beetje wat ik beroepsmatig mee bezig ben. Ja, dus beroepshalve bezig met ICT. Je zei daarnet, ook communicatie, dat interesseert mij, moderne communicatie. Hm. En dan probeer ik de link te maken met radio, Philip. Want goed, radio, dat is ook communiceren. Je hebt echt iets met radio op verschillende gebieden ook, hè? Ja, klopt. Ik ben eigenlijk in de jaren 80, toen ik een jaar of 16 was, in contact gekomen met de vrije radio's toen. Heb ik toen een paar jaar van mijn jeugdjaren versleten bij verschillende vrije radio's, wat heel leuk was, heel fun was. En toen kwam even later de verplichte legerdienst en is dat allemaal een beetje afgezwakt en zo. Maar communicatie is men eigenlijk altijd, radio in zijn algemeen, de magie daar rond is men altijd blijven boeien. En toen ben ik wel later in contact gekomen met het radioamateurisme, ham radio. Dat zijn eigenlijk de mannen die je ziet staan langs de weg met de grote antennes, met de zenders in de wagen of in hun shack, zoals dat dan heet. De studio, de shack is van een radioamateur, waar zijn zenders staan, zijn meetapparatuur staat en zo. En heb ik dan uiteindelijk ook daaraan deelgenomen aan het elektronica-examen om een radioamateur vergunning te kunnen bekomen. Ja, want je moet daar een licentie voor hebben, geloof ik. Dat is allemaal gereglementeerd, hè? Ja, dat klopt. Dat is heel erg gereglementeerd. Daarvoor moet je examen gaan afleggen in Brussel bij het BIPT. En als je dan slaagt in dat examen, dan krijg je roepletters, een callsign toegekend van het BIPT. Vroeger waren dat callsigns die je toegekend kreeg zomaar iets. Tegenwoordig heb je al de kans om een voorstel in te dienen. Zoals ik gedaan heb bijvoorbeeld. Mijn twee laatste letters van de roep van mijn callsign zijn FD, Philip Dulster, van mijn achternaam. Wat is jouw callsign dan bijvoorbeeld? Mijn callsign is Oscar November 7 Foxtrot Delta. Ah, ja. ON7 FD. Okay. Is mijn officiële roepnaam. Aan de hand daarvan, wanneer ik die roepnaam gebruik op een zender, op een frequentie laat ons zeggen, Korte Golf. En een ander radiostation, Ham Radiostation, ontvangt mij aan de andere kant van de wereld. Aan de hand van die eerste twee letters, die ON, kan hij al zeggen, oké, dat is een radioamateur vanuit België. Ja, ja. En als je zo'n licentie hebt, dan mag je legaal eigenlijk de radiogolven, de ether, gebruiken om contact te zoeken met andere radiooperatoren. Dan mag je ja, op de middengolf, de lange golf, de korte golf, op de frequenties die daarvoor geschikt zijn, ja. Uitzenden eigenlijk, dat is het, hè? Ja, daar mag je mee uitzenden. En het mag natuurlijk niet, zoals een radio, muziekradiostation, muziek uitzenden. Het is de bedoeling dat er technisch gesproken wordt over technische zaken. Er mag er ook bijvoorbeeld geen gesprekken gaan over politieke kwesties enzovoort. Nee. Er mag geen reclame toestanden daarop voorkomen. Het gaat eigenlijk over gesprekken, communicatie maken met een andere radioamateur aan de andere kant van de wereld of in de andere gemeente, het kan ook heel dichtbij zijn natuurlijk, waarover men dan over het algemeen technisch praat over zendertoestanden, instellingen, metingen, antennes, noem maar op, alles die daarbij komt kijken. Maar je zegt de andere kant van de wereld, je kan dus letterlijk contact leggen met een andere radioamateur in Japan of Canada, waar ook ter wereld eigenlijk. Absoluut, ja. En dat is al gebeurd. Ik neem aan dat je al over de hele wereld mensen gevonden hebt. Ja, er zijn, ik dacht iets van een 346 landen, of kan ook verkeerd zijn, maar toch iets in die richting, in de wereld. En ik heb zelf momenteel met een 150 landen officieel contact gemaakt. En dat contact wordt dan bevestigd aan de hand van een QSL-kaart. En wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon een postkaartje, waarop de andere partij, de andere amateur, dan noteert, voilà, ik heb die radioamateur gewerkt op die frequentie, op dat tijdsein en zijn signaalsterkte, hoe hij binnenkwam, qua signaal en qua audioklank, was dan 5-9 bijvoorbeeld. Die 5 staat voor van 0 tot 5 de audiokwaliteit, van 0 tot 9 staat dan de signaalkwaliteit, hoe sterk uw station bij hen dan binnenkwam. Ja, en zo zitten er al meer dan 100 fiches in jouw bakje eigenlijk van mensen die je hebt kunnen contacteren. Ja. Beeld ik me dat dan fout in, maar staat er dan in jouw tuin ook zo'n gigantische mast met een antenne op, of zie ik dat verkeerd? Gigantisch is een groot woord. Er bestaan veel gigantischer of dat er bij mij staat, maar bij mij staat er inderdaad ook een kleine antennemast met een grote antenne erop. Ja, zelf gemaakt dan veronderstel ik, want dat hoort zo, hè? Dat hoort zo, alhoewel dat ik moet zeggen, ik heb ooit eens een antenne gemaakt, een quad-antenne, dat is een antenne in een ruitvorm, dat zijn twee ruitvormen, die ik zelf gemaakt had, en bij de eerste beste storm was die partie. Dus ik heb wijzelijk dan zelf gekochte antenne geplaatst. Goed, maar je hebt het volgens de regels van de kunst in elk geval gedaan. Dus goed, je bent bezig met radio, radiooperator. Je zei daarnet ook, de vrije radio van toen, de lokale radio. Was dat toen of doe je dat nu nog altijd? Ik doe dat nu in veel mindere mate, maar ik maak nog steeds wekelijks 1 à 2 uur radioprogramma. Dat is syndicated. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk een radioprogramma waar er geen stationsnaam of ook geen datum of uur in vermeld wordt. Zodanig dat eigenlijk radioprogramma's zijn die op ieder uur van de dag en op gelijk welke radiostation kunnen gebruikt worden. Ah. Dus dat is iets dat ik dan doe en die dan via Dropbox in mijn geval worden die programma's geplaatst en die Dropbox-map wordt gedeeld met x aantal radiostations die dat dan daaruit plukken en ergens in hun programmering laten draaien. Fantastisch, dus echt wel bezig met radio, behoorlijk wat ervaring ook, maar dan op een bepaald moment kom je tot podcasting, dat moet je eens uitleggen. Van waar dan die stap naar podcasting? Wel, ik ben eigenlijk aan het nadenken waar ik de eerste keer in contact kwam met podcasting. Dat zal een jaar of 2-3 geleden zijn. En ik ben er bijna van overtuigd dat dat een podcast van u was. Oei, oké. Okay. Ja, ik denk het wel. En ik denk, reizen heeft mij ook altijd al geboeid. Ja. En ik denk met door u podcast in verband met Canada, met uw reis naar Canada of uw verhuis naar Canada, denk ik dat ik daarmee in contact gekomen ben met podcasting. Podcasting heb leren ontdekken. En het hangt zeer nauw bij radio maken, podcasting. Het hangt erg nauw bij en ook eigenlijk de manier van het verspreiden van een podcast. Het internet is dusdanig wereldwijd. Het is zo eenvoudig geworden om iets wereldwijd te verspreiden, dat dat mij enorm aansprak daarin. Ja. Het is eigenlijk ja, het verlengstuk van radio. Dankzij het internet kan je nu ja, letterlijk wereldwijd radio maken eigenlijk. Dat is ja. het. Hè? In plaats van ja. op de Dropbox te gooien, zet je het gewoon op het internet. En wie het wil beluisteren, die kan ja. het. En dan ben je, goed, naar mijn podcast dan blijkbaar beginnen luisteren. Had je dan ook nog andere podcasts ontdekt en ben je toen zelf beginnen luisteren? Of hoe zat dat? Oh ja hoor, ik ben heel wat podcasts die ik ontdekt heb en die ik eigenlijk bijna wekelijks beluister. Doordat ik vrij veel beroepsmatig op de baan ben, is het dan zeer aangenaam om naar een podcast te luisteren terwijl je een lange rit aan het doen bent. Twit is een van mijn favoriete podcasts. Ah, natuurlijk, dus, ja, de technische, de gadget podcast ja. eigenlijk ook. Ja, ja inderdaad. Tech 45 is ook een favoriete podcast. Ook een klassieker, ja. Ja, de VO Radio Show, dat is een Australische podcast over voice-over. Daar wordt er veelal gepraat over microfoons, instellingen, DBX, instellingen, noem maar op, mengpanelen, en al een beetje technisch rond het voice-over dingen. What's Tech is ook een favoriete podcast, dat is een podcast van The Verge. Daar heb ik mijn andere podcast, want ik heb eigenlijk twee podcasts voor het ogenblik lopen. Dat is Wat Is. Mm-hmm. En die Wat Is is eigenlijk een beetje geïnspireerd op What's Tech. Van Verge, ja. Ja. Ik heb daar een klein beetje van gestolen, laat ons zeggen. Daar ik een Vlaamse versie proberen van te maken. Amerika Kiest heb ik allemaal beluisterd van Radio 1. Zeer interessant. Mastertrack van Floris Dalemans vind ik tof. Control, Walt, Delete, ook een podcast van The Verge. Dan nog een Nederlandse podcast, Tech Snacks, De Week van Nu Tech. Ja, ik ben allemaal notitie aan het nemen nu, want er zijn een aantal namen die ik niet ken, dat wil ik allemaal uitzoeken. Dus zeg maar goed, je beluistert dan podcasts, maar dan ga jij nog een stapje verder en dan kom je tot ja, die twee podcasts die je nu hebt. Dan op een bepaald moment beslis je van, dat wil ik best wel zelf eens maken. Hoe ging dat dan? De uitdaging, de drang om ja, toch altijd iets zelf te proberen te creëren. Ik ben een beetje een creator, zoals het mooi klinkt in het Engels, maar ik probeer altijd iets te maken, bezig te zijn daarmee. En eigenlijk daarmee heb ik Riek leren kennen een paar jaar geleden, Riek Meuleman. En Riek vertelde mij vorig jaar dat hij voor een maand naar Thailand ging. Riek is ondertussen ook een heel goede vriend van mij geworden. En toen hij een maand naar Thailand had geweest en terug was, zei hij, volgend jaar zegt hij, ik ga voor 6 maanden naar Thailand. Uh-huh. Dan is eigenlijk stilletjes aan bij mij beginnen rijpen dat ik dacht van ja, het is misschien interessant als Riek daar is, dat ik hem regelmatig hier contacteer, dat we een keer een gesprekje hebben, hoe dat hij het ervaart. Want Riek denkt eraan dus de volledige stap te zetten om daar volledig te gaan immigreren naar Thailand. Ja. Dus dan is mijn interesse naar Riek toe ook van wat is zijn leefwereld? Hoe ervaart hij dat? Vindt hij dat leuk? Gaat hij niet op een bepaald moment heimwee beginnen krijgen om terug te keren? Beklaagt hij zich dat niet? In Thailand zijn al die borden, teksten in het Thais die niet direct leesbaar zijn voor ons. Dat zijn allemaal van die zaken die dus echt wel invloed kunnen hebben, denk ik dan. Ook, ja, het is een totaal andere leefwereld, Thailand. Ja, en jij hoorde een verhaal, je dacht van wat al die vragen zijn verhalen, zijn ervaringen, dat is eigenlijk goud waard voor een verhaal op de radio of in een podcast. Ja, klopt. Ja. En dan heb je gezegd van, ik ga jou elke week of op regelmatige tijdstippen bellen en we nemen dat gewoon op in plaats van het even aan de telefoon te doen. Ja, inderdaad, dat klopt. Dus daarmee zijn we begonnen met de podcast Time to Go. Ook een idee van Riek dat hij zei van, ja, Time to Go naar Thailand. En dat was eigenlijk de link naar de titel van de podcast die op YouTube staat. En dat is een podcast die ik recent ontdekt heb, Time to Go Thailand. Hij staat op YouTube. Zit hij ook in iTunes of op andere platformen of nog niet? Momenteel enkel op YouTube en ook een website, een kleine beperkte website, timetogo.net, die ik daar rond gemaakt heb eigenlijk. Ja. Het fascinerende aan die podcast, Filip, vind ik dat je echt je ziet de man zitten in Thailand, je ziet ook jou zitten in jouw studio. En regelmatig zitten daar ook fotootjes tussen, of hij illustreert het ook, of jullie illustreren het ook met extra beeldmaterialen. Ja, dat vind ik heel leuk, want dat gaat net ietsje verder dan een klassieke podcast, zeg maar. Hè. Dat is bewust allemaal, veronderstel ik. Absoluut, absoluut. Riek probeert zoveel mogelijk foto's te nemen en wat filmpjes te nemen soms. En dat proberen we bespreken. We hebben zo een paar... Een Google Drive map die we delen, waar de foto's in terechtkomen, waar we ook een documentje delen, waar we tijdens de week wat ideeën hebben. Ah, je kunt even daarover hebben of daarover hebben. En Riek, en we vullen dat aan. En wanneer we dan starten, hebben we een gezamenlijk documentje wat, met een aantal punten die we dus kunnen aanhalen. En ook de foto's die genomen zijn, de filmpjes die genomen zijn. En dat kunnen we dan eigenlijk echt wel even... Het is niet speciaal, de podcast eigenlijk. Het is gewoon een zoveel mogelijk natuurlijk gesprek. Daar probeer ik te gaan. Dat vind ik nu net de kracht van die podcast en van andere gelijkaardige podcasts. Dat zijn gewoon twee mensen die een normaal, natuurlijk gesprek voeren. Twee vrienden die zeggen van, hoe was jouw week, wat heb je meegemaakt? En dat kan een beetje actualiteit zijn. Dat gaat voor een deel ook over de geschiedenis van Thailand en over het dagelijkse leven in Thailand. Maar dat vind ik net zo leuk aan een podcast. Waar kan je dat nog doen, hè? Zo'n ongedwongen lang gesprek? En gewoon omdat het mij technisch interesseert, maar jullie doen dat via YouTube of Google Hangout? Of hoe werkt dat technisch dan? Wij doen dat via Skype. Ah, via Skype. Ah ja, en je kan dat opnemen dan, want nu gaat mijn technisch petje nu te boven, maar je neemt dat gewoon. Nee hoor, er is een heel klein programmaatje die ik heb even op zoek geweest, wat dat de mogelijkheden waren, omdat ik het ook zelf vrij druk heb tijdens de week. Ik heb dan niet altijd veel tijd om alles te monteren en zoals het zou moeten eigenlijk, volgens de regels van de kunst, vandaar dat het... Niet echt super kwaliteit. Allee, ik bedoel, de beeldkwaliteit proberen we wel zo hoog mogelijk te houden. Maar verder probeer ik er zo weinig mogelijk werk ook te moeten insteken. En kwam op een programmaatje Call Recorder. Ik heb er iets van een $29 voor betaald. En dat is eigenlijk heel simpel. Die eigenlijk beide partijen via Skype, beide partijen de beelden netjes naast elkaar plaatst en opneemt. Fantastisch. Het ziet er in elk geval goed uit. De kwaliteit is fantastisch en het is gewoon leuk om naar te luisteren. Time to go Thailand. We zullen die link ook op onze eigen website zetten, radiorules.be, op YouTube dus te bekijken en te beluisteren. En dan had je nog een tweede podcast inderdaad. Hè. Wat is? Vertel daar eens iets over. Wat is enkel een audiopodcast, dus niet video. En met Wat is probeer ik een stap terug te keren. De mensen horen soms over een drone, ze horen over de deep web, ze horen over allemaal technische namen soms. Dat mensen die een klein beetje in de materie thuis zijn, daar allemaal geen vragen bij stellen. Maar ik denk dat er heel veel mensen daar wel vragen bij stellen, die zeggen van ja, er wordt daarover iets gesproken of er passeren daar namen die we niet echt kunnen plaatsen. En vandaar probeer ik dan met een aantal van die zaken even wat een duidelijker licht erop te brengen van wat is eigenlijk een deep web? Wat is eigenlijk een drone? Wat is een webdesigner? Wat doet die persoon eigenlijk? Een beetje schoolradio op podcasting eigenlijk. Misschien wel, ja. En leg jij dat dan uit of haal je dan een expert in huis, zeg maar? Nee. Zo slim ben ik niet. Ik probeer altijd een expert ter zake te strikken voor een gesprekje daarover. En dan hebben we het echt wel over dat ene onderwerp. En proberen we echt wel over dat ene onderwerp zoveel mogelijk uit te diepen. Zoveel mogelijk in verstaanbare taal te verklaren wat dat ene onderwerp is. En doe je dat wekelijks? Nee, ik probeer maandelijks één podcast wat is op te nemen. Ah, zo. En die zit wel op iTunes dan, want dat is enkel audio. Of waar kan je die downloaden? Ook op iTunes? Die zit op iTunes, die zit ook op een klein websiteje dat ik daar rond gemaakt heb. Dat is whatis.net, natuurlijk. En die zit op Stitcher, even denken, en op SoundCloud. De meeste mensen, en ik reken mezelf daarbij, slagen er niet of nauwelijks in om één podcast een beetje deftig op een goede frequentie of op regelmatig basis te doen. En jij hebt er twee. Lukt dat een beetje? Want daar kruipt, mensen weten dat misschien niet, maar jij en ik weten dat wel, daar kruipt ook behoorlijk wat tijd in zo'n podcast. Hè? Zeker als je er twee hebt, maar dat lijkt te lukken allemaal dan. het lijkt inderdaad voorlopig te lukken. Vandaar dat ik niet meer dan 1 per maand wil opnoken. Ik wil me ook niet verbranden uiteindelijk. De time to go is uiteindelijk voor 6 maanden. Riek is voor 6 maanden in Thailand. Dus uiteindelijk na 6 maanden zal die podcast waarschijnlijk stilvallen. Omdat hij terug naar België zal keren op dat moment. Wie weet wat er dan misschien daarna volgt. Als hij dan misschien toch de beslissing zou nemen naar hinder te trekken. We zien dat dan verder wel. Dus time to go is inderdaad nu ongeveer wekelijks proberen. Het kan wel een keer 1 of 2 dagen uitlopen of korter zijn. Maar... we proberen toch daar ergens uiteindelijk een verhaal in te krijgen wanneer je van de eerste aflevering naar de allerlaatste dag een evolutie in Riek zijn ervaringen zou ontdekken. Hè. Ja. Dus, plan je nog andere podcasts? Want je zegt ja, als Time to Go afgelopen is en wat is maandelijks, loop je nog met ideeën rond of is dat voorlopig nog niet aan de orde? Nee, voorlopig is dat nog niet aan de orde, maar ik denk wel dat er dan wel iets zal geboren wordt. Ja. Je vindt het nog, je moet het leuk blijven vinden natuurlijk, hè? Zolang je het aangenaam blijft. Het mag ook geen job worden, hè? Want ik betrap mezelf daar soms ook op, hoor, dat je denkt van ik zou dringend nog eens een podcast moeten uitbrengen, maar je begint bijna te zuchten. Ja, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Het moet een hobby blijven. Dan is het verkeerd. Hè? Als je begint te zuchten, dan gaat het mis. Dan zie je het niet meer zitten of heb je gewoon geen zin er meer. En het moet inderdaad leuk blijven. Hmm. En dan inderdaad, eigenlijk heb ik meer werk aan wat afwerking, montage, aan wat is podcast, dan aan time2go.net. Omdat eigenlijk, ja, time2go met dat programmaatje dat ik vernoemde, meteen video en audio opgenomen wordt. En nadien is het eigenlijk gewoon hier en daar misschien een slecht stukje eruit knippen. Hmm. En foto's en de filmpjes toevoegen aan de hand van het gesprek die ik dan opgenomen heb. Ja. Wat mij ook opvalt, Filip, is dat Rick ook, maar zeker jij, echt professioneel materiaal hebt. Hè? Ik zie jou op die video in een soort studiotje staan, klopt dat? Heb jij thuis een soort home studio? Ja, ik heb thuis een kleine home studio ingericht hier in een zolderkamertje. Dat klopt, ja. En dat is bijna professioneel, want bijvoorbeeld ook, we bellen nu met elkaar via Skype, we nemen dit op via Skype, maar dit klinkt echt supergoed. Jij gebruikt ook een deftig microfoon en zo. Ja, ik heb hier wat materiaal staan, omdat ik ook naast mijn hobbymatig radiowerk een beetje voice-over werk ook doe, nu en dan. En daarvoor, voor radiowerk en podcasting, moet je wel een beetje kwaliteit hebben natuurlijk. Maar wat bijgeluiden of wat akoestiek is niet zo erg. Terwijl bij voice-over is dat wel erg. Dan moet het wel clean zijn. En vandaar dat ik een akoestische ruimte heb ingericht daarvoor en wat microfoons heb daarvoor. Ik ben momenteel aan het spreken door een Rode Broadcaster, mm-hmm, voor de mensen die daar een beetje in thuis zijn. En dan heb ik ook nog een Rode NT1, dacht ik. Ja, en nog een shotgun mic, dat is een beetje de microfoon die dan gebruikt wordt voor de filmtrailers, voor de diepe stem en zo. Ja. Mijn hart is sneller aan het slaan nu. Al die microfoons vermeld, ik ben ook gek van allerlei soorten microfoons, dus ik begrijp volkomen waar je naartoe gaat. Ik zit nu zelf te praten in een Rode Procaster. Dat is de XLR-versie, en nu gaan we heel even technisch, maar dat is de XLR-versie van de micro die Rick ook heeft, geloof ik. Want hij heeft een witte rode podcaster, hè? Dat is de USB-versie, geloof ik. Hè? Dat is inderdaad de USB-versie. En ik heb Rick nog vrij veel moeten overtuigen om hem mee te nemen. Want Rick zei, nee, ik ga het spreken door de microfoon van mijn notebook. Oeh, nee. Nee, Rick, dat mocht je niet doen, dat ga je echt beklagen. En dan hebben we voor hij vertrok, want ik had eigenlijk graag nog een podcast opgenomen voor hij vertrok, maar dat is niet meer gelukt. Mm-hmm. Maar we hebben wel nog een testopname kunnen doen, dat hij zichzelf kon horen door de microfoon van zijn laptop en door die rode podcaster. Mm-hmm. En toen heb ik hem meteen toch kunnen overtuigen hem toch mee te nemen naar Thailand. Een wereld van verschil. En je mag hem zeggen, de volgende keer je hem aan de lijn of de Skype hebt, dat het echt fantastisch klinkt door die microfoon. Je merkt echt dat goed materiaal is. Goed, waar kunnen mensen jou vinden, Filip? Je hebt het al een paar keer gezegd, maar misschien moet je het nog eens samenvatten. Waar kunnen mensen terecht als ze meer willen weten over jou of over jouw bedrijf of over je twee podcasts? Waar kunnen we dan terecht, zeg maar? Ik zal het hebben over de podcast. Thailand, timetogo.net. Dus timetogo.net voor het verhaal van Rick in Thailand. Dan de Wat Is podcast, die is terug te vinden op watis.net. En op die website staan ook alle links naar de iTunes, Stitcher, Soundcloud kanalen. Dan heb ik ook, ik weet niet of ik mijn eigen bedrijf mag vernoemen. Ja, waarom niet? Dan heb ik een eigen ICT-bedrijf, webhosting, domeinnamen, een beetje computerkliniek in de buurt. Dat heet creanet.be en creanet schrijf je met een K. Op Twitter gewoon @PhilipDulster ben ik terug te vinden op Twitter, laat ons zeggen. Oké, fantastisch. We zullen alle links die je nu net gezegd hebt ook op onze eigen website zetten, radiorules.be. Dan gaan mensen jou zeker vinden. Philip, dank je wel om even tijd te maken. En, super, graag. Hartelijk dank voor het gesprek. En wij gaan luisteren naar de podcast hè, van jou. Hè. Dag Claude, bedankt. Eerst even dat verhaal vertellen over hoe ik een eervolle vermelding kreeg in een van de meest legendarische Canadese podcasts op dit ogenblik, de Humble and Fred Show. Ik moet even wat context geven, denk ik, even het allemaal schetsen, want er gaat een verhaal aan vooraf. Wat is de Humble and Fred Show? Wel, dat is eigenlijk een radioprogramma. Een breakfast talkshow, breakfast radio program, dat eind jaren 80 gestart is door Howard Glassman en Fred Peterson. Dat waren op dat ogenblik twee jonge dertigers die eind jaren 80, 88 of 89 denk ik, een morning show, een ontbijtshow begonnen op een van de grote radiozenders in Toronto, in Canada. En dat was toen een succes, omdat die twee geen blad voor de mond namen en over alles en nog wat spraken, steeds minder muziek gingen draaien en veel talk erin staken, dus veel gesprekken ook met luisteraars. Zij sneden heel controversiële onderwerpen aan, zij gingen de taboes ook niet uit de weg en dat werd een instant succes op een van de grootste hitzenders of rockzenders toen op de radio in Toronto. En de Humble and Fred Show werd eigenlijk op heel korte tijd een ware legende in het Canadese radiolandschap. En Humble and Fred, die twee figuren dus, die werden radiosterren op een paar jaar tijd. Dat heeft jarenlang op die zender gespeeld, gedraaid. Ze zijn een paar keer heel dicht bij ontslag gekomen, omdat ze het al te gortig maakten en grof verder op sommige momenten. Maar ze zijn altijd blijven doordoen op die zender. Maar op een gegeven moment kwam die zender dan in andere handen terecht, werd die verkocht en werd het format helemaal gewijzigd, werd het meer easy listening, geloof ik. En toen moesten Humble and Fred wijken. En toen gingen ze naar een totaal andere zender, ook in Toronto, want zo gaat dat in de Noord-Amerikaanse markt vaak. Hè. Je verhuist dan met je show, met je redactie gewoon naar een andere zender. Daar heeft het dan ook weer een paar jaar gedraaid. Dan spreken we over midden jaren 90, eind jaren 90. En zo heeft hetzelfde procedé, hetzelfde verhaal zich eigenlijk nog een paar keer voorgedaan. Telkens werden die zenders dan geherformateerd of kwamen die in andere handen terecht en moesten Humble en Fred weer wijken. En na een paar keer verhuizen en bespreken ondertussen over 20 jaar verder natuurlijk, hè, in 2010 ongeveer, 2009, 2010, toen leek het echt afgelopen voor Humble en Fred. Want toen ging de show natuurlijk ook al 20 jaar mee en toen was het afgelopen. Maar ze bleven niet bij de pakken zitten en ze hebben gezegd, kijk, als we niet meer op klassieke FM-radio onze show kunnen maken, dan willen we toch gewoon blijven verder doen met onze show, met onze uitzendingen. En dus gaan we verder als podcast. En dat hebben ze toen ook gedaan. Ze hebben een website gemaakt en daarop elke dag, want ze bleven dat dan ook dagelijks doen, zoals op lineaire radio, gewoon elke dag hun programma gepost. En het heeft niet lang geduurd, maar enkele weken voor Sirius XM Satellite Radio dat ontdekt heeft. Wat is Sirius XM satellietradio? Dat is iets dat wij hier in Europa niet echt kennen, maar dat in de VS en in Canada, in Noord-Amerika, toch wel behoorlijk groot is. Mensen hebben daar ook in hun autoradio of thuis de mogelijkheid, als je een abonnement neemt en een speciale ontvanger koopt, om satellietradio te beluisteren. Het voordeel is van satellietradio dat het coast-to-coast is. Dus je kan van de westkust naar de oostkust rijden in Canada of in de VS en altijd dezelfde zenders blijven beluisteren, want er is één satelliet die de hele de hele regio, het hele continent eigenlijk covert. Bovendien heb je een keuze aan honderden zenders van oldies, klassieke radio tot country music en talk radio, sportradio. Je kan op één satellietfrequentie eigenlijk letterlijk honderden zenders kwijt. En op één van die zenders zat dus ook Humble en Fred. Zij werden onderdeel van satellietradio. En dus zaten ze eigenlijk terug op radio, plus dan die website die ze hadden, plus die podcast die ze aanboden. En dat is nu het geval sinds 2010. Dus 5-6 jaar lang al ondertussen zijn Humble en Fred weer helemaal terug, tussen aanhalingstekens, niet op de FM-radio in Toronto dit keer, maar dus wel via die satellietzender Sirius XM Radio en ook via hun website waar ze elke ochtend ook hun show aanbieden, de Humble en Fred Radio Show. Dus dat is een beetje het verhaal achter Humble en Fred. Ik wist van die show, ik wist dat ze bestonden en dat ze legendes waren en ik had nu en dan wel eens een fragmentje beluisterd, maar nooit echt de moeite genomen om een hele show, om een heel programma te beluisteren. Dat heb ik een paar maanden geleden wel gedaan. Vanaf de zomer ben ik een beetje beginnen luisteren op regelmatigere basis dan naar de Humble en Fred show via hun website natuurlijk, want satellite radio kan ik hier niet ontvangen. En ik moet zeggen, ik vond het en ik vind het geweldig. Het is een 2 uur lang praten, er zit geen muziek in, of tenminste toch geen wezenlijke stukjes muziek. 2 uur lang praten van Humble en Fred, die bezig zijn met de actualiteit te bespreken, verhalen vertellen uit hun persoonlijke leven, maar ook veel gasten uitnodigen van bekende Canadese muzikanten tot mensen die in de actualiteit zitten. Een hele pleiade aan mensen, vooral dan uit Toronto, komt langs in hun studiootje, daar ergens in een appartementsgebouw in Toronto. Ik vind het ook heel grappig, de manier waarop die twee met elkaar praten. En je moet weten, ze zijn begonnen eind jaren 80. Toen waren ze begin 30. Maar ondertussen zijn we 20, 25 jaar verder en schuifelen ze toch stilaan op richting 60 jaar. Maar ze klinken nog altijd even fris, vind ik. Ze zijn echt nog mee met de actualiteit. En als je hun leeftijd niet weet, dan hoor je gewoon niet dat ze toch al krasse 50ers zijn en richting 60 opschuiven. Dus Humble en Fred, wat mij betreft, blijven zeer actueel en blijven zeer grappig, zeer leuke show is het. Het klinkt ook bij momenten heel studentico's. Weet je wat, ik zou je gewoon een fragmentje laten horen van het begin van de show. Je krijgt eerst het begintuintje, dan komt er een stem die de sponsors vermeldt en daarna zijn het Humble en Fred zelf die van wal steken, die aan de ochtendshow beginnen. Ik ga je gewoon even laten horen. Kijk, zo klinkt dat. Wow. This is the legendary Humble and Fred Show, Canada's national morning show. You are now about to witness the strength of street knowledge. The following episode of Humble and Fred Radio is brought to you by Sleep Country, Pizza Pizza, FYI Music News, They're a Tribe and Sherpa, Squatty Potty, FreshBooks, and our newest sponsor, Mitsubishi Motors of Canada. And as always, we broadcast to the world from the center of Canada's universe, Toronto, nestled in the cozy bosom of the Squatty Potty storefront studios and 5-hour energy performance zone. If you'd like to talk to Humble and Fred, call 1-855-662-4743. That's 1-855-ON-AIR-HF. It's Humble and Fred Radio around North America. Great to be with you. Freddie P's here. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Howard. Good morning, Phil. Good morning, people. Did I hear you say that it was cozy in here? It's nice and cozy in our studios. It's very... I heard you muttering. Well, it's cold outside. I think with the wind chill, it's like -5 or -6 or something. Oh, yeah. And I was, and I can't help but make the comparisons. As I said to Phil, I said, I bet you it's not this warm at 1-4-6, which is reference to our last studio. Which we still are paying rent for another 10 days or so. Oh, yeah, I guess. Yes. I mean, not technically, but, we own it for another 10 days. We should go and have like a mixer. Ja, wat dan volgt is 2 uur lang gewoon sfeervol bullshit, noemen we dat. gezellige ochtendradio. Vaak grof, vaak ook heel grappig. Maar gewoon echt leuke verhalen uit Toronto, Canada en de wereld. De Humble and Fred Show. En dan kom ik nu tot mijn eervolle vermelding, want daarover ging dit verhaal oorspronkelijk. Ik had een paar weken geleden getweet dat ik de show recentelijk ontdekt had en dat ik het heel leuk vond. Recently discovered the Humble and Fred Show and loving every minute of it of zoiets had ik getweet. En dat werd een paar uur later opgepikt door Humble en Fred in de show en ze lezen ook vaak tweets voor. En zo kwam het toen plots dat Lode Roels uit Belgium in de Humble en Fred show zat. By the way, if you're following us on Twitter, you should. It's Humble Fred Radio. We don't talk about that enough. Idris is here, one of our producers and social media directors. He will be tweeting and Facebooking during this program. But somebody just sent something 6 minutes ago. Somebody said, discovered at Humble Fred Radio recently and loving every minute of it. Loving every minute of it. Lode Roels. What is that sound? Made up. He's a Belgian. Lode, L-O-D-E, is a Belgian-Canadian journalist. Airplane pilot, traveler, father of two, lives in Brussels and Toronto. Oh, bonjour, or good. So he's hanging out. He's a podcaster as well. Hij zegt, het klinkt als een made-up name, als een verzonnen naam, maar het is wel degelijk mijn echte naam, Lode Roels of Lode Roels, dus in de Humble en Fred Show. Als je het zelf eens wil beluisteren, dan kunnen we jou de website aanraden. We zullen de links op onze eigen site zetten, radiorules.be, als je de Humble and Fred Show eens wil beluisteren. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van Rechtswegen producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. En wij dienen vandaag één iemand te bedanken voor het producerschap van Radio Rules. Dat is Stijn Verkamer uit Gentbrugge. Op Twitter is hij terug te vinden met de username Stijn V. Stijn V, dat is zijn username op Twitter. Stijn is dus producer van de podcast van deze week en hij omschrijft zichzelf als iemand die graag luistert naar podcast, naar Radio Rules bijvoorbeeld, naar Mosselen om 13:30. Potgrond is een podcast die hij ook vermeldt. Wat staat er nog op zijn lijstje hier? Mastertrack, Mash Talk en My Dad Wrote a Porno. Dat is trouwens een heel leuke podcast die ik onlangs ontdekt heb en waar ik in de komende afleveringen zeker nog iets ga vertellen. Maar het staat ook op het lijstje van Stijn Verkamer, dus de producer van de podcast deze week. En als je zelf eens producer wil worden, dan weet je dat je terecht kan op radiorules.be en bovenaan klikken op de link Hoe Producer Worden. Daar staat alles netjes uitgelegd. En wie weet vermelden we jou dan wel in de volgende aflevering van Radio Rules. Stijn, dankjewel. Laat zeker ook eens iets van je horen. Het is altijd fijn om feedback te krijgen. Op Twitter is onze username Lode Roels. Op onze website vind je andere contactopties. Ik zou tot slot willen eindigen met nieuws over de beste podcastwedstrijd georganiseerd door Radio 1. Dat was een wedstrijd die we nog voor de zomer hadden gelanceerd en waarin we opriepen om podcasts te sturen. En de winnaar zou dan budget en steun krijgen van Radio 1 om er een volwaardige reeks van te maken. Er waren weinig spelregels. De enige echte grote spelregel was dat het maar 5 minuten mocht zijn. En dus zo geschiedde. De afgelopen maanden kregen we bij Radio 1 heel veel inzendingen binnen, bijna 60. Die hebben we allemaal beluisterd en als ik zeg we, dan bedoel ik de jury die bestond uit Anne Leperre en Annick Lesage, Wart Bogaert en Philippe Heijmans. Die twee maken samen de podcast Iemand, fantastische podcast op Radio 1. Ook Joris Vergeijlen zat erin, fantastische reportagemaker voor de duidingsprogramma's op Radio 1. En ikzelf had ook de eer en het genoegen om mee te jureren. En ze zochten een Chinese vrijwilliger om de voorzitter van de jury te spelen. En dat was ik en dus mocht ik afgelopen zaterdag in Brussel tijdens een live-uitzending in Muntpunt de winnaar bekendmaken van de beste podcastwedstrijd. En dat is uiteindelijk Anke van Meer geworden met haar inzending Letterbotsingen. Anke heeft een heel mooie podcast gemaakt over iemand met aphasie, een taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel. En we hebben haar uiteindelijk als winnaar gekozen omdat zij, Anke, erin geslaagd is om ja, de chaos in een mensenhoofd zeg maar, om te zetten in geluid. Het luistert echt, het hoort echt als een luisterspel. Het is heel mooi gemonteerd met fantastische stereo-effecten. Alles zit letterlijk op zijn plaats. En het is een heel mooi verhaal en een heel mooi uitgewerkte podcast. En Anke krijgt dus de ondersteuning nu van Radio 1 om daar een volwaardige reeks van te maken. En ja, daar hoor je binnenkort nog over zonder twijfel. Hè. Dus stay tuned, zou ik zeggen, in het voorjaar van 2017, want dan gaat die podcastreeks volledig worden uitgebouwd. Terechte winnaar, Anke van Meer. Dus letterbotsingen, de beste podcastwedstrijd van Radio 1. Ik heb Anke een paar uur geleden nog even gecontacteerd met de vraag of het oké was dat ik haar winnende inzending zou laten horen in Radio Rules. En dat mocht, zei ze, met plezier zelfs. Dus dat gaan we nu doen. Daar gaan we mee eindigen met de 5 minuten podcast van Anke van Meer. Letterbotsingen, veel plezier ermee en tot de volgende. Vroeger bedacht ik mij wel eens dat je de mens zou kunnen vergelijken met een collage. Dat wij allemaal bestaan uit aan elkaar geplakte stukjes papier. Zoals je vroeger bijvoorbeeld mensen samenstelde met ogen en benen uit tijdschriften. Dat het in het echt eigenlijk ook zo werkt. Wij zijn allemaal een collage van lichaamsdelen. En wij zijn net zo dun als papier. Dus soms komt er iets los. Of er scheurt iets. Of er zit in ons brein plots een ezelsoor. Zoals bij deze man. Zijn woorden zijn losgekomen. Hij weet niet meer dat een vogel niet hetzelfde is als een ezel of als een zetel. En dat een brood eigenlijk meestal niet aangesproken wordt met het woord water. Ik denk dat het voor hem soms lijkt alsof zijn woorden over een snelweg vliegen. Dat ze in de file staan, botsen en de verkeerde afrit nemen. Klankfiles en letterbotsingen. Als ik in zijn hoofd zou kijken, denk ik dat het ongeveer zo klinkt. Daar won een vogel dit. Daar won een vogel dit. Daar won een vogel dit. Zes jaar geleden ben ik gaan joggen en plotseling ben ik gevallen tegen de zijkant van het fietspad, het voetpad waar ik aan het lopen was. En ik ben, ik zeg aan de zijkant. En ik daar de meeste tegen hoe het leven betekent. Ik was gaan joggen en tijdens het joggen ben ik gevallen. Naast het wandelpad, dus ik neem de baan, ben ik gevallen. Er was een fietser die vroeg iets aan mij. Ik zeg, ja, ik deed tegen, want dat komt wel goed. En ik ben eigenlijk rechtgezet terug en ben er terug naar huis, maar dan al wandelend. Maar ja, ik kwam er ook iemand, graag het met u, iemand aan het lopen was, ook een lobster. Ik ben gewoon doorgewandeld naar huis, dus de weg en alles wist ik waar ik moest zijn, maar de woorden kost ik dikwijls niet komen op het schijnt. Een van zijn twee hersenhelften was afgestorven, de kant waar taal en begrip zit. Dat noemen ze afasie, een taalstoornis. Afasie is bij niemand hetzelfde. De ene persoon kan misschien nog heel vloeiend spreken, maar zegt zinnen zonder betekenis. Terwijl de andere nog goed de betekenis van de woorden kent, maar bijvoorbeeld enkel in telegramstijl dingen duidelijk kan maken. Hij had last van beide. Dingen verstaan en begrijpen was moeilijk en het juist benoemen van een woord ook. Afasie van Brokka en van Wernicke. Ik wist het wel, maar ik was moeilijk op mijn woorden komen. Bijvoorbeeld stom, een koe, ik was op de naam van een koe niet komen. Zelfs van mijn kinderen, een naam ken ik altijd niet direct. Kost ik iemand wie dat zou hebben, wie is de naam, en dus dan de namen op uitgeknipt en allemaal met bij die oefening elke nacht. Die naam, die en die is die, of de kinderen ook. Na zijn ongeluk moest hij veel logopedie volgen. Als je dan geluk hebt, neemt de ene hersenhelft enkele functies over van de andere. Dan worden zijn woorden misschien aan de andere kant geplakt, zoals bij een collage. Iets nieuws dat ze vertellen en ik niet goed en kost gebeurde wel eens iets niet goed kost volgen als het gezegd wordt. Jawel, sommige dingen kan ik moeilijk op het woord dat ik net te snel ben. Of ik rap iets wil zeggen, dan ben ik te snel om iets te zeggen. Maar als ik aan het praten met iemand in een rustige manier, dan lukt dat wel. Maar dat denk ik toch. Dat zeggen sommige mensen toch. Daar verstaat er niks aan. Hij verstaat toch niks aan u, zeggen ze dan. Dat jij het goed kunt uitbabbelen, toch? Dat je ook in babbelen, zeggen ze dan. Zijn leven is veel veranderd sindsdien. De afasie mag dan al wel beter geworden zijn dan in het begin. De ijskast is nog maar af en toe een vogel. Maar er zijn ook andere dingen veranderd. Nou, ik mocht dus niet meer gaan werken. Ik mocht niet meer auto rijden meer. Tijdens ik McDonald's eten en drinken. En gelukkig, als ik van ik mocht blijven sporten, dan mocht dat wel. Dus als ik veranderd ben van karakter, ja. Na die pillen, maar ik zou het zelf niet weten.